già fa temps. Vaig ser un nen petit, ja fa temps que el teu temps ha passat. Com les marmotes m'empenyen molt el cap, ple de silenci m'empaita contra mi, massa per enjar. Són les 7. Quart FM, emissora municipal de Quart. Vieni via di qui. A Quart FM parlem. Parlem. Un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolera. Benvinguts a totes i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Bon any a tothom, tornem a incorporar-nos després de les vacances de Nadal i avui estem molt contents perquè tenim una persona del poble de Quart, que és la Maria Carmen Ibars. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Molt bé. Moltes i moltes gràcies per haver acceptat venir. No, gràcies a vosaltres per l'oferiment. He tingut una cosa curiosa perquè no ens coneixíem personalment i hem quedat al bar de Can Ginesta del poble i quan ens hem trobat no ens havíem vist mai una a l'altra i sort que, bueno, per intuïció i per eliminatació al final ens hem decidit a dir ets la Carmen? Sí. Ets l'Imma? Sí. I ja està. I aquí estem. Molt bé. Explica'ns una miqueta on has nascut perquè la gent vegi una mica el teu testimoni de la teva època. Que, perquè veiem l'evolució on hem arribat fins ara. Sí, jo crec que, en tot cas, aquesta entrevista pot tenir aquest caire, ser testimoni d'un canvi socioeconòmic que m'ha tocat viure. Soc nascuda a Girona, concretament al carrer Sant Josep número 3, a la mateixa casa on va néixer Ruïra. Per tant, jo penso que una mica que tinc aquesta il·lusió d'escriure i com m'agrada escriure, potser em va transmetre una mica, per una manera una mica esotèrica, doncs aquesta afició, aquest lligam amb la qüestió de la literatura. Soc la gran de 5 germans i... el meu pare es va dedicar a l'ensenyament tota la vida, és a dir, que va passar primer per l'empresa privada, finalment va estar a la universitat i va ser professor de l'institut un munt d'anys. Dic l'institut perquè en aquell moment a Girona només hi havia un institut. En aquell moment tots els instituts tenen nom, però en aquell moment no calia perquè només hi havia l'institut del carrer de la Força i ja està. Per tant, era una institució a Girona. Hi havia un institut i una escola de magisteri, la normal, i es havia acabat, ja no hi havia res més. Posteriorment hi va haver formació professional, ell va ser un dels primers directors del taller Escola Sant Narcís i ella hi va estar 18 o 20 anys, és a dir, que va ser una altra de les seves facetes. Això que la formació professional a Girona... I aquesta va ser una mica la trajectòria d'ell i que ens ha influenciat a nosaltres, esclar. Explicaves abans com a anècdota que quan eres petita, la teva germana, per exemple, quan va néixer a les 7 de la tarda, sí. I abans la gent naixia a casa, sí. I me deies que va néixer amb el llum d'una espelma. Sí, perquè esclar, jo sempre dic que jo soc filla de la postguerra, és a dir, jo soc nascuda l'any 46, per tant 7 anys d'acabada la guerra, llavors patíem totes les restriccions de la postguerra. I a les 7 de la tarda doncs ens treballaven el llum i es havia acabat el subministrament i ella va tenir l'acudit de néixer una mica més tard i va néixer la llum d'una espelma. Jo inclús recordo, a veure, nosaltres vivíem en aquesta zona antiga de Girona, a veure, per situar-nos, és a darrere l'Ajuntament de Girona, i una casa senyorial molt maca, però molt incòmoda. I llavors hi passava molt de fred perquè era enorme. Només perquè et facis una idea, la cuina de casa tenia 48 metres quadrats. Ai. Sí, sí. I a veure, en el pis compartíem habitatge familiar i a més l'acadèmia del pare. Però perquè et facis idea de les dimensions, en una de les aules, perquè ell preparava llavors per estudiar peritatges, preparava pèrits, no? I hi havia una aula de dibuix que hi havia 18 taulers professionals. I s'hi ballava, eh? O sigui, és enorme. Per escalfar això a l'hivern? No, impossible, impossible. I, per exemple, jo recordo algunes anècdotes que et puc explicar curioses. Per exemple, quan estàvem malalts, agafàvem una grip o així, doncs la mare ens portava uns paups de llana, un jersei i material per poder jugar, nines de retallar, contes, tot, però ella no apareixia en tot el dia, quasi bé, de tant en tant traia el cap i deia, us falta alguna cosa, et falta alguna cosa, perquè esclar, allà no es podia evitar, feia un fred que pelava. La casa donava a la muralla, o sigui, clar, era ben enganxada, també, no? La meva habitació estava ben enganxada a la muralla, per tant, esclar, feia molt de fred, eh? I teníem dues estufes d'aquelles típiques de llenya, però esclar, allò no escalfava res, feia molt fred, molt fred. A més, és una època que actualment els nens, per exemple, van amb pantalons o mitges gruixudes. Amb materials també, sí, són més preparats, no? Però a part de tot, porten les cames tapades. Ja. Però nosaltres en aquella època els nens anaven amb pantaló curt i mitjons llargs i les nenes anaven amb faldilletes i mitjons llargs. A menys 4, menys 5, el que fos. El que sigui. I llavors els genolls quedaven destapats. I els teníem sempre tallats i vermells perquè, esclar, feien fred molt. Jo, per exemple, hi ha una cosa que se n'ha perdut la mena, els panellons, jo recordo... De fred, no? Sí, a darrere les orelles, sí. No? I el nas, i, sí, sí, els dits, les mans, i actualment no se'n veu ni un, però, esclar, allò era el fred. Clar, la gent no passa fred ara. No. Esclar, és una època, per això dic, en tot cas, el testimoni d'una manera de viure i de fer molt diferent. Molta gent se'n compartirà, sí, i li agradarà, exacte, mentre des de casa estigui, exacte, escoltant. Sí, suposo. I tant que sí. Això. Com cada setmana, persona que ve, al programa Parlem, tria 5 cançons importants per la seva vida i una recepta de cuina. La primera que hem triat és de Joan Baez, que és Te Recuerdo Amanda. Per què ha set aquesta, sí, cançó? A veure, Joan Baez va representar una mica el que aquí va ser la cançó de protesta. Recordem que era l'època, al principi dels anys 70, sobretot, que era l'època que el moviment hippie va tenir una gran importància. Llavors, aquesta noia, a part que té una veu fantàstica, representa aquest caire de cançó, però a més va tenir la gràcia de recollir tota una sèrie de folclore del país. I penso que és interessant per això. És a dir, primer per la seva veu, perquè té una veu de molta qualitat, a més tocava la guitarra magníficament, però a part d'això penso que és significatiu el seu treball tant des de l'aspecte de protesta social com de recull de folklore, que seria el cas d'aquesta cançó. És aquesta com podria ser una altra. De fet, vam dir una altra, però la vam trobar i al final és aquesta. És igual, perquè realment és significativa la seva personalitat, per dir-ho així. I encara en aquest moment, no sé si era aquest estiu passat o fa dos estius que va venir a fer un concert, i realment està magnífica. Vull dir, és una persona, una personalitat enorme. Vull dir, jo sempre l'he admirada molt, m'agrada molt. I té una veu fantàstica. Doncs disfrutem-la. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Buena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Bien, bien, bien, y bien, dije. A Quart FM parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. Parlem. Un programa de converses amb Imma Garolera. Aquí seguim el programa Parlem amb la Maria Carme Ibars. I estàvem a la teva època una miqueta de quan eres petita i entrem a l'adolescència. Què passa després? A veure, jo crec que a tota persona la marquen les circumstàncies que viu. A mi, per descomptat, això que deia abans del viure una època determinada, em va ensenyar, per exemple, a valorar molt les coses materials i no fer-les malbé. Per exemple, he estat una persona tota la vida més aviat estalviadora, he reciclat tota la vida, és a dir, treure profit de les coses que realment tens. Això jo crec que va ser una lliçó important, en positiu, I crec que n'hi va haver una altra que també és important en una època, i és el fet de ser una família nombrosa en un moment de dificultats, no a casa, sinó a tot arreu. No? Aleshores, jo penso que l'aprendre a compartir... És a dir, hi ha una sèrie de valors que jo penso que els hem après perquè les circumstàncies ens hi han portat. I crec que no he estat jo, que ha estat molta de la gent de la meva generació. És a dir, que en el moment actual que tant es parla, jo que sé, de reciclatge, d'aprofitar... És que és una cosa que per nosaltres... Era natural, no? Ha format part de la nostra vida, és a dir, que és així, no? Aleshores, a veure, la meva família va ser una família molt normal de l'època, perquè en aquell moment de famílies nombroses a Girona n'hi havia moltíssimes, i gairebé tots els nostres amics o la gent que ens relacionava, la majoria en famílies nombroses. Llavors això era normal. Això què va comportar? Doncs va comportar que en un moment haguessin de renunciar a coses, és evident, però que, per altra banda, van ser moments molt rics. Per exemple, el meu pare, que era naturalista i que es passava la vida al camp, recollint plantes, era botànic concretament, doncs sempre deia que el jardí de casa era Sant Daniel. I nosaltres, per exemple, passàvem amb els meus germans, doncs gairebé totes les tardes de diumenge a Sant Daniel, on ens trobàvem amb altres famílies d'amics i allà jugàvem. És a dir, realment era el jardí de casa. I el de les correries de Sant Daniel hi ha un piló d'anècdotes divertides, no? O sigui, que... Heu berenallà, per exemple, sí, a la tarda, diem, no? Per exemple, agafàvem un berenar a sopar a l'època de bon temps, ens anàvem a la font a berenar, i allà ens trobàvem tota una colla, cap a la font d'Enfita, diem-ne, o més... A veure, ens trobàvem molt a la font d'Enfita, Pericot, que ha desaparegut, ja no existeix. Clar, això seria una altra cosa, rememorar una mica el com era la ciutat i els entorns de la ciutat en una època determinada. Hi ha fonts que han desaparegut. Inclús jo fa uns anys amb un grup d'alumnes vaig voler anar a la Font d'en Pericot i resulta que s'ha secat, no hi és. Bé. Inclús ha desaparegut el paratge, que era on hi havia com una placeta i jugàvem allà molt... bueno, és tota una època, no? I, per exemple, jo que havia sortit amb les guies, i el meu germà m'escoltes, doncs allà hi celebràvem uns focs de camp, sortides... Sant Daniel era una part molt important de la nostra vida. De la rutina, sí, no? I de la ciutat. Sí, vull no? dir que, clar, són una sèrie de valors que sense tenir massa consciència, els hem anat adquirint d'una manera natural. I això comportava, doncs, compartir, clar. Per exemple, jo recordo una cosa curiosa. A casa, moltes vegades, les joguines ens les feien els pares quan arribaven els Reis. Jo recordo que això és molt maco. Un mes abans de Reis, agafàvem totes les nines velles i les posàvem al balcó. Llavors, els Reis se'ls emportaven. I el dia dels Reis ens els tornaven, doncs, remodelades, vestides, però pentinades precioses. Això no vol dir que no n'hi hagués una altra de nova, però havien reciclat les antigues, i pensa que no eren ni de goma ni de cabells. Eren de drap, no? No, eren... A veure, la cara era com una porcellana, i el cos era com un carteró decorat, diguéssim, no? Però, clar, aquells cabells que costaven molt... Jo no sé com ho feia la mare, però els tornava a repentinar totes i amb uns vestits preciosos, perquè a més ens els feia ella i a mida, i per tant, artesania pura, eh? Dir que és clar que les coses es valoraven d'una altra manera, no? És a dir, que, i bueno, jo en tenia moltíssimes de nines, moltíssimes, però és clar, tenia les de cada any més les que havíem reciclat, per tant, i a mi jugàvem amb coses molt senzilles i molt... L'imaginació a vegades, sí, també, no? Sí, és que jo penso que en aquest moment el joc simbòlic s'ha perdut, o està perdent una mica el valor que té, perquè els nens a vegades els hi porten unes joguines magnífiques i després juguen amb un tros de drap. Amb masses coses, a vegades, sí, inclús, no? Sí, és que llavors on està la imitació al món real? Vull dir que és la imaginació dels nens, que fa que les coses siguin divertides, i penso que en aquest moment ens estem equivocant, i molt. Perquè, a veure, el fet de compartir amb altres vol dir que en tens més de joguines, i a més vol dir que tu tens... Jo recordo una anècdota que fa molta gràcia. Clar, a casa sempre hi havia nens petits, però som 5 germans, i una vegada va venir una meva amiga que venia habitualment a jugar, i vam decidir anar a l'armari de la roba dels nens petits a buidar-lo per vestir les nines. Vam treure els travessers, vam treure els llençols, vam treure... La meva mare desesperada, perquè clar, li costava molt d'eixugar la roba a l'hivern, i resulta que li havíem tret tot de l'armari. Per dir que és clar que els nens a vegades juguen amb coses que per ells, no sé, tenen un valor propi en aquell moment i que intenten imitar la realitat. I aquí està la part del joc en una època determinada, el joc simbòlic, sinó on és aquesta manera de fer i de pensar. Per tant, jo penso que hi ha valors que a vegades molt positius que s'aprenen d'unes circumstàncies determinades. El fet de tenir-ho tot no vol pas dir que un nen sigui més feliç, jo crec que no, Jo crec que, tot i aquesta sèrie de detalls que he explicat, però en canvi eren molt feliços, Per exemple, les nostres correries a Sant Daniel, a casa amb els cosins, amb els amics jugant, ens ho havien passat bomba. Per exemple, recordo que fèiem un tren amb cadires, les nenes es asseien amb una cadira amb la nena a coll, i els nois anaven a davant amb bicicletes i ens arrossegàvem, feien com un tren. O sigui que era un joc, però era de veritat molt ric. I jo el que veig és que els nens actualment ho tenen tot i que de vegades no saben jugar. No saben somriure, tampoc. No saben jugar. Aleshores, per això dic que de vegades, jo a vegades torno enrere i penso que de la cosa més simple se'n pot treure un gran avantatge o un gran profit. Amb tot aquest ambient, doncs, bueno, arriba l'adolescència i és una continuació, doncs, de tota aquesta qüestió. El que passa és que el meu problema important va ser quan arriba l'època de plantejar-se els estudis. Jo vaig fer el batxiller elemental a l'institut, i quan vaig acabar el batxiller jo volia continuar estudiant. Llavors vaig dir que volia ser metge. i impensable. O sigui, la meva mare, una dona metge, mare de Déu, curiós, si no tindràs ningú a la consulta. I ara n'hi ha més de metges dones que homes, ja, actualment. Però fixa't que una infravaloració extraordinària de la dona per les mateixes dones, perquè la que... elles mateixes impedien, va ser la no? pròpia, la mare la que me va posar els impediments, que no, que a veure, anar a Barcelona a estudiar una noia impossible i menys medicina. O sigui, en una facultat que la majoria en aquell moment eren nois, doncs, ui, no, de cap manera, de cap manera. Per això dic que és curiós, perquè tant que parlem dels problemes de les dones i del masclisme i de tant, però la mateixa cultura ens hi ha portat, perquè és que la meva mare, per exemple, no estudiava a l'escola primària, i llavors les preparaven doncs, per fer la feina de la casa i es havia acabat, no? I... Clar, llavors, pensar que una noia, una seva filla, es plantejava una carrera universitària, no, és que ja impossible, no. I llavors em va dir, si vols continuar estudiant, la condició és que no et moguis de Girona. Llavors, si no em movia de Girona, només podia fer una cosa, que era magisteri. Llavors, a mi no m'agradava el magisteri i me'n vaig anar a la normal, pensant que, bueno, que potser se m'obriria un dia una porta, i així va ser. Quan estava acabant els estudis a la normal, un dels professors me va venir a trobar i em va demanar si volia anar a la biblioteca, que buscaven una persona per la sala de lectura i que els interessava doncs, una persona... A la Casa de Cultura, a la biblioteca. Sí, a la Casa de Cultura, sí. I llavors, clar, jo em vaig veure les portes del cel obertes i li vaig dir que sí, immediatament. Tant és així que als 17 anys jo estava a la biblioteca treballant, perquè clar, llavors acabàvem molt joves, molt joves, i a mi em feia una mica com de reparo d'anar, de fer de mestra aquella edat, i potser hagués tingut alumnes més grans que jo. Molta gent de la meva generació va començar a treballar aquells moments, i el fet d'entrar a la biblioteca a mi em va obrir uns horitzons enormes, perquè, a veure, em va brindar l'oportunitat de conèixer doncs tot una altra manera de fer, tot un altre ventall de possibilitats. Abans de seguir parlant de tot això de la biblioteca, abans d'entrar a fondo, fiquem la teva segona cançó, encara que sigui tan sols un minut, perquè així la gent que ens està escoltant tingui també una miqueta de música, que la cançó segona és de Frank Sinatra, Begin de Begin. Sí. Per què has triat aquesta cançó? A veure, em podia haver triat d'altres, però em sembla que és molt significativa i me sembla que Frank Sinatra va ser com una icona d'aquella època. A més, té una veu, per mi, extraordinària. O sigui, ell com a persona podia ser el que fos, però la seva veu és enorme. I quan feien un duet, per exemple, amb en Bing Crosby, és que, bueno, se't posaven els pèls de punta. Jo, de veritat, és que m'agrada... He triat aquesta com em podia haver triat qualsevol altra, igual que de l'autora anterior, de la Joan Baez, que qualsevol, Doncs hi sembla? Sí. When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. Down by the shore, an orchestra's playing. Even the palms seem to be swaying when they begin the begin. To live it again is past all endeavor, except when the tune clutches my heart. And there we are, swearing to love forever and promising never, never to part. What moments divine, rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we have tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin. Let the love that was once a fire remain an ember. Let it sleep like the dead desire I only remember. Aquí seguim en directe amb la Maria Carme Ibars amb aquesta gran cançó preferida per al senyor director de la ràdio, senyor Mateu Ciurana. El saludem des d'aquí. I ara estàvem a la teva època que estaves a la Casa de Cultura de Girona, que entres de bibliotecari amb 17 anys. Què passa? Doncs realment una experiència super enriquidora, perquè a part de que la feina va ser molt interessant, i vaig aprendre a catalogar, i vaig aprendre a atendre el públic, i bueno, me va obrir moltes possibilitats. Home, té un gran fons la Casa de Cultura i la molta gent no ho sap. Sí, i llavors vaig començar a aficionar-me, cosa que no m'ho havia imaginat mai, a la història. I llavors va interessar moltíssim, vaig començar a remenar i a buscar. Realment he estat molt autodidacta. Quan una cosa m'ha interessat, doncs he intentat jo fer-m'ho bastant. Aleshores, aquí hi va haver una cosa molt interessant. En aquell moment a Girona es va posar la primera llavor del que després seria la universitat. Es va formar el col·legi universitari. I aleshores, com que es va fent a la Casa de Cultura, fitant espais que hi havia per les aules, la biblioteca es va integrar a la universitat i d'alguna manera va ser la primera biblioteca universitària. Tant és així que llavors el públic, diguem, lector, es va enriquir, perquè a part de tots els estudiants que podien venir i altres, es van integrar els estudiants universitaris. I això va ser una experiència extraordinària professionalment i de totes maneres. Però en aquells moments jo vaig intentar fer les oposicions i poder quedar-me com a bibliotecària a la casa, però es va fer impossible, perquè tot i que me'n vaig anar a Madrid a estudiar, però, a veure, eren unes posicions tan renyides. Érem, i una mica amanyades, eh? I molt amanyades. Diguem-ho clar. Sí, sí. I aleshores vaig veure que no era el meu camí, que jo insistiria, que no me'n sortiria. Llavors vaig dir, un dia vaig fer una reflexió i vaig dir, que sóc mestra, doncs per què no em plantejo fer oposicions a magisteri? Tot i que ja he dit abans que era una carrera que jo no l'hagués triada. Però llavors va ser quan es va plantejar una ocasió única. Feia molts anys que gairebé no hi havia oposicions i tot molt plegat, hi va haver un any que es van convocar moltíssimes places. I vaig dir, doncs ara és la meva. I me'n vaig anar a matricular d'oposicions. Llavors vaig anar a trobar el director de la biblioteca, que era molt bona persona, i li vaig dir, miri, jo vull veure clara la meva vida i he decidit opositar a magisteri, a veure què passa. I va dir, ui, tranquil, jo estic ben tranquil, però no les trauràs pas. Allò per mi va ser com, em va esperonar a fer l'esforç més gros. I em va ser un posar, repte, no? Sí, a treballar com una bàrbara. I no, veuràs si els atrauré, sí, no? Faig el primer exercici i trec el número 3. I li vaig anar a dir, tinc el número 3, diu, i així ara sí que ho tenim cru. I efectivament les vaig treure, no? Però és clar, per mi va ser un canvi molt brusc, d'un tipus de feina doncs molt enriquidora personalment, molt tranquil·la, la cultura molt, elevat, sí, no? Exactament, a passar el primer destí va ser anar-me'n a Sant Feliu de Guíxols, però al barri de Vilartagas, que la majoria llavors eren gitanos, amb una escola que s'acabava de crear, amb uns problemes enormes, tant que al cap d'un mes d'estrenar-la se'ns va enfonsar l'escola. Sí. Vull dir, amb uns problemes d'indisciplina i de gambarrisme, m'ho vaig passar tan malament, tant que em vaig posar malalta. Ostres. Sí, em vaig posar malalta i va ser... Bueno, no ho he comentat, que als 18 anys ja estava treballant a la biblioteca vaig tenir dues ensopegades personals importants. Es va morir la meva mare de repent. Al cap d'un mes de tornar jo de l'hospital, que havia tingut una embòlia pulmonar. O sigui que per mi va ser potser el primer cop fora de la meva vida. O sigui, primer tinc com emocional, no? Sí, de tota manera. O sigui, primer tinc una embòlia i bueno, em van donar per morta, o sigui que ja ningú contava que visqués. I llavors era un postoperatori. I arribo a casa i al cap de pocs dies es mor la meva mare d'una injecció de penicilina que li va posar el meu pare. Era al·lèrgica? Era, sí. El que passa, però, no sabia. A veure, hi ha coses, hi ha paradoxes a la vida que de vegades costa d'assumir. El meu pare va ser el primer que va fabricar penicilina a Espanya. El doctor Fleming havia estat a casa meva. Què dius? Sí. Quina emoció! Sí. Perquè el pare treballava, simultanejava la seva labor docent amb una tasca de laboratori. Li agradava molt la investigació. En aquells moments treballava als laboratoris Grífols, els famosos laboratoris Grífols. Doncs va ser dels pioners dels laboratoris Grífols. I van ser els primers que varen fabricar penicilina a Espanya. És a dir, ell anava pels mercats de Barcelona recollint espores de penicillium per poder fer els cultius. Ostres. Sí, i van salvar moltes vides. Jo encara tinc la imatge, una vegada que va venir un senyor desesperat que se li estava morint la seva filla d'una septicèmia i necessitava una ració de penicilina per salvar-li la vida, i ell li va proporcionar. La va salvar. La van salvar. Tantes vides que va salvar, i en canvi la meva mare es va morir d'una injecció de penicilina que li va posar ell. És a dir, va ser molt cru. La veritat és que va ser... A més, és un xoc. Un xoc és una cosa de segons, eh? Vull dir, va ser una cosa... Sí, sí, sí, rapidíssima. No vam tenir temps de res, vaja, de res. Per tant, són dos xocs molt forts, no? Vas quedar tu de gran, germana... Germana gran, treballant ja... I llavors, clar, una família, bàsicament, sí, sí, fent de mare. Sí, sí. Llavors jo me vaig plantejar deixar de treballar i el meu pare va dir que no, que era la meva vida i que jo havia de seguir. I això li dec, va tenir les coses molt clares, eh? I va dir que no, que jo havia de seguir estudiant i treballant i que entre tots ho faríem tot. Val? Llavors, bueno, esclar, a partir d'aquí doncs, va ser quan vaig... canviar, després de tot aquest cacau i de tot aquest fullon, llavors canvi de professió. Vull dir que són xocs que et van marcant, eh? I que et van fent dur, perquè realment és un xoc gros, eh? Bueno, finalment la meva professió, que en un principi no l'hagués quedat mai, vaig acabar estimant-la i estimant-la molt, eh? Crec que, clar, que molta gent es pensava que era vocacional i no és veritat. El que passa és que, clar, és molta responsabilitat i arribes a fer-t'ho tan teu que bueno, arriba un moment que no, hi ha coses que no te les penses a la vida, si t'agraden o no t'agraden, les fas i ja està. Per tant, hi vaig treballar 24 anys, i molt, la veritat és que molt, molt. Em van tocar èpoques molt dures, vaig superar lo del primer cop i després em van tocar èpoques bastant difícils. On vas estar després, sort, també. A veure, després me vaig anar a una escola que hi havia, un tesser al Centre de Recursos del Gironès, allà pel Lluís Pericot, i allà hi vaig estar un any. I després me'n vaig anar ja a una plaça definitiva a Santa Coloma. I a Santa Coloma hi vaig estar un munt d'anys. I em va tocar fer de tot. Vaig estar des de parvulari fins a tot. La direcció, no? Sí, que direcció. Que la meva mare, sí, estava a Sant Gregori, que m'explicava. Sí, sí. Vaig ser cap d'estudis, vaig ser directora. Però que llavors era una escola de 30 metres, que en aquell moment era gran. I bueno, és una lluita, tirar endavant una escola. A més, per una sèrie de circumstàncies del moment, doncs no massa favorables, l'escola passava per un moment complicat, no hi va haver situacions bastant difícils, em van tocar totes les vagues, bueno, en fi, dificultats totes. Bueno, llavors, quan amb tot això es va posar molt malalt el meu pare, tenia un càncer, estava molt malalt, i vaig veure que l'única manera de poder-lo cuidar era fer alguna cosa especial per poder-me acostar a casa, no? I llavors vaig fer unes segones oposicions per dedicar-me a acció especial. Acció especial eren barris conflictius. Llavors vaig guanyar aquelles oposicions i me'n vaig anar al Carme Huguet, que realment era una escola difícil. I va ser un any just que va ser l'any que el pare ja s'estava morint. Vaja. Llavors anava a l'escola i tornava a casa a donar-li el dinar i a les 3 me'n tornava a l'escola i així, mira, vaig trampejar el temporal fins que... I just feia una setmana que era el pare mort que vaig prendre possessió de quart. En aquesta sala que estem ara va ser la primera classe que jo vaig tenir a quart, que llavors teníem entre dos companys fèiem el que llavors era la segona etapa. Abans de seguir amb l'etapa, ara que seguim amb l'etapa de quart, ficarem una mica de la teva següent cançó, perquè estic que no és molt boniques i m'agrada que explicar-les perquè les has triat. Ara tenim els Beatles, la cançó Imagine, gran cançó. Per què has triat aquesta? Doncs perquè és molt significativa de la meva adolescència, no? En aquells moments els Beatles estaven a plena efervescència i bueno, jo aquesta cançó de John Lennon la trobo especialment bonica i bueno, penso que marca una època també, Doncs disfrutem-la. Seguim amb la Maria Carme Ibars i ara dèiem, abans d'entrar en Seguim la teva vida, parlem una miqueta de la gira dels anys 70, no? Sí. Aquesta grisó sí. que llum que a vegades les persones com Carles Vivó o altres personatges de l'època volien un altre aire a la ciutat. Sí, jo crec que a Girona vam tenir la sort que hi havia una sèrie de gent, artistes, intel·lectuals, que tenien ganes de fer un canvi radical a la ciutat. Pensem que estem encara en l'època franquista. I per tant es covia molta, tot un canvi, però que s'anava gestant a poc a poc, però hi havia gent doncs, que lluitava ja per aconseguir coses. Llavors hi va haver tot aquest moviment de gent, jo ara segur que em deixaré moltíssima gent, però per exemple recordo en Carles Vivó, en Josep Tarrés, que Josep Tarrés no l'he seguit, però es viu encara, la seva dona és escultora, a veure, són gent que molt artistes, però molt preocupats per tot, que es van preocupar molt també per la cosa de tradicions de Girona, que es anaven poder no perdent, però es anaven deteriorant, diguem així, i ells van revitalitzar, per exemple, la processó del Corpus, tota la qüestió de Setmana Santa, de gegants, de capgrossos, i aquí també com a persona interessant a Girona parlaria del senyor Pla, d'en Joaquim Pla, del Mau, que era un home molt interessat per totes les qüestions, sí, totes les qüestions de folklore, i a més era bastant artista, li agradava molt el disseny i va dissenyar, per exemple, un nou tarlà, uns nous vestuaris per la gent que desfilava en processons, i va fer tota una feina molt interessant. Per exemple, en Lluís Carreras, el Lluís de l'Arc, a veure, l'Arc era un bar que hi havia al costat del Palau de Justícia, era un raconet. Allò, en èpoques antigues, hi havia estat un pou de glaç. Ostres! Sí. Llavors, en allà s'hi reunia tota aquesta gent intel·lectual i això, i era el punt de trobada, eh? I des d'allà doncs es van programar moltes coses a Girona, eh? O sigui, el Lluís els hi donava una mica de supluig a tots, eh? Parlàvem també de la Universitat de Girona, que de fet la cèl·lula també són aquesta gent, no? Que la comencen a crear. Bueno, No ben bé. Això és una inquietud més de ciutat, grans intel·lectuals. Vale. Jo ara, per exemple, recordo amb especial efecte mossèn Modest Prats, que potser n'ha sentit a parlar. Va ser una persona, un gran intel·lectual. Va estar acabat sent doncs, molts anys professor a la universitat. Un gran catalanista i un gran filòleg de la llengua catalana. Un home d'una cultura extraordinària. Vull dir, van ser gent d'aquest tipus doncs, que van promoure tot aquest moviment cultural a Girona. Hi ha altres artistes, per exemple l'Emília Xargay, que jo penso que no se li ha fet massa justícia, però és una dona que va treballar moltíssim i que va ser una persona molt, molt innovadora, i en canvi ha quedat així com molt morta la seva memòria. L'Emili Massanes, bueno, és que hi ha un munt de gent, no? L'Emili és mort. Ell va fer tota una campanya per treballar tota la qüestió fotogràfica, tenia un arxiu fotogràfic fantàstic. Jo que sé, el senyor Barés, que va ser un dels primers cineastes que feia curtmetratges, i bueno, hi havia tot un moviment de gent, segur que em deixo moltíssima gent, però que tot un seguit de gent molt interessant, que van lluitar molt, van treballar molt, i penso que els hi devem moltes coses, els gironins. Llavors Girona va començar a canviar una mica. Penso que en el moment que hi va haver oportunitat que els ajuntaments també es anessin obrint, es van anar fent obres a Girona, es van anar modificant coses. Pensa que jo, quan jo vaig anar a treballar a la biblioteca, la plaça de l'hospital encara era tancada. Sí, o sigui, no era un carrer obert de dalt a baix. I al final... Encara es diu plaça Pompeu Fabra. Sí. La zona aquella diu plaça Pompeu Fabra. I al final, després de la casa... Pensa que el que és Casa de Cultura era l'hospici, era l'antic hospici. I el pati de l'hospici tancava el carrer. Jo recordo moltes vegades de petita haver anat a passejar per allà i era com una gàbia de gallines que veies els nens a l'altre cantó amb aquells davantalets de ratlles, amb els caps pelats jugant allà. Vull dir que és una imatge de no te diria de presó nazi, però quasi bé, vull dir, era molt depriment, molt, i els nens sempre plorant, sempre... Correcte. Sí, era una imatge, vull dir que Girona era una ciutat, com diré jo, molt deixadeta. Molt gris, també, no? Sí, per exemple, això que t'he explicat de la llum, ens passava també amb restriccions d'aigua, ens tallava moltes vegades l'aigua, i moltes vegades el recurs era anar a buscar aigua a les fonts del carrer. O sigui, no sé si t'has fixat que a Girona, per exemple, en el carrer Ballesteries, hi ha una font al mig de la... I pujant a Sant Feliu n'hi ha una altra, pujant al Cine Modern n'hi ha una altra. Perquè la gent... I eren fonts que la gent els utilitzava, Sí, sí, sí. Jo havia anat a buscar aigua a la font, i tant que sí. Clar, nosaltres vivíem molt a prop del que ara és desapareixer, el Trufó, és aquella zona, llavors era el Cine Modern, nosaltres vivíem, per entendre'ns, a l'Ajuntament, és tot aquell barri... On hi ha el teatre, la part darrere del teatre. Exactament, exactament, Per tant, era una zona molt... Per exemple, el nostre barri, era un barri que tothom sabia que hi havia prostitutes a pilons, eh? Sí. Sí. Ja que era més cap avall, cap a la plaça Sant Pere. No. Que era més el barri xino. No, aquella zona nostra n'era ben plena. Per exemple, i això que la casa on vivíem nosaltres era una casa molt maca, era una casa senyorial molt maca. I convivíeu bé? Els... A veure, és que els nens no ho sabíem. Clar, jo me'n vaig entrar... Clar, i també s'amagava una mica. Me'n vaig entrar després, però, per exemple, no ens deixaven arribar a casa si, segons a quines hores i teníem no un horari... Perquè no veiéssiu, potser, exacte, no? Exacte, sí, sí. Per tant, és clar, és tot una altra època i tot una altra... és molt... A més, una altra cosa que no he comentat i que també me faria gràcia comentar és que en el mateix barri nosaltres anàvem a una escola que era municipal, que actualment ja no existeixen. Era una escola pública, però de l'Ajuntament. I estava situada en els baixos d'una casa senyorial, a Calmau. Era, bueno, jo vaig tenir la sort, per exemple, en aquella època, de tenir una gran mestra, la senyora Isabel Dalmau, que era, per exemple, era l'època franquista que es havia fet tot l'ensenyament en català, però jo sortosament no el vaig fer, perquè aquesta senyora doncs, tenia molt clar que vivíem a Catalunya, o sigui, teníem els llibres en castellà i tot, però ell explicava sempre en català. Ostres. En aquella època que resàvem a l'entrar a l'escola, sempre en català, jugàvem en català, ho fèiem tot en català, o sigui que feia, o sigui, escrivíem en castellà, teníem els llibres en castellà, però la comunicació entre la mestra i les explicacions de la mestra van ser sempre en català, I allò del cara al sol a l'entrar i tot allò, res. Jo no ho he fet mai, Molt bé, doncs quina sort. No ho he fet mai. Era una gran mestra, una dona de més molt preparada i molt trempada, que per cert fa poc va morir, a més de 90 anys, Era una dona, i fins a l'última hora amb el cap ben clar, una dona molt trempada. Molt. Sí. Ficarem la teva quarta cançó, perquè encara ens en queden dues, i llavors seguirem xerrant una miqueta. Aquesta és La Gavina, de la Marina Rossell. Sí. Per què has fet aquesta cançó? Doncs perquè, per tenir un cantautor català, és una veu, la de la Marina, que m'agrada molt, i a més és més o menys de la mateixa edat meva, la Marina. Jo ara no preciso exactament, però té una edat molt similar a la meva, i m'agrada la seva veu, i m'agrada la cançó, evidentment. Disfrutem-la. Recordar i veure la imatge bruna en el seu... escoltàvem aquesta cançó amb la Maria Carme Ibars, dèiem de la qualitat de gent que feia bona música aquella època, no? I me comentaves alguns títols. No, és que hi havia un pilar de veus maques. Jo, per exemple, li deia ara l'Imma, per exemple, en Charles Aznavour, l'Edith Piaf, la Mireille Mathieu, la Joan Baez, en Bob Dylan, en Mustaki, jo què sé, en Bing Crosby. És que hi havia pilons de gent que tenia, inclús grups, gent que cantava en grup i que, per exemple, és posterior, però sí, a finals dels 70 havia ser ABBA, que fins ara encara s'ha de redescobert, però és que hi havia gent que cantava molt bé. Jo penso que, a veure, s'ha de valorar també la qualitat de la veu, de la música. Jo no sé, jo em poso una mica nerviosa ara a casa, que tinc un adolescent a casa, la meva neboda, i escolto unes porqueries. És que allò no és música ni és res. I les lletres són horribles. És que... No tenim, i a més les joves, com que no tenim cultura musical, moltes vegades apreciem coses que no s'hi valen, no? No, però a vegades no s'ho mereixen, potser també. No ho sé, jo penso que a veure, hi ha hagut gent, per exemple, jo ara estic pensant en el Sopa de Cabra. Sopa de Cabra eren músics de veritat i en sabien de música i es notava, cantaven bé, vull dir que, i en canvi és que surten uns bunyols, a veure, si no m'agraden gens. Hem quedat a l'època de venir aquí quart, a donar la meva mestra, just on estem fent ara, tenim l'estudi de la ràdio, que era aquí que fèieu la classe, que tenies éreu dos mestres, m'explicaves abans, no? A veure, no? És que l'escola estava dividida, s'havia fet una fase i els petits estaven, el que deia l'escola nova, que és l'escola actual de Santa Margarida, i els grans venien aquí. Veníem aquí. Llavors, quants alumnes hi havia en aquella època? Ara recordo una anècdota molt bona. Hi va haver un dia que un nano es va fer mal i va caure. I jo me'n vaig anar, no teníem ni farmaciola, me'n vaig anar a l'escola nova a buscar el material de cures. I vaig passar tres o quatre vegades. Hi havia un senyor, que ara ja és mort, en aquí al riu fent llenya. I jo, hi havia una passera, jo passera amunt, passera avall, i al final em mira i diu, escolta nena, diu, no l'assumies aquesta passera a la nit? Perquè ens passàvem la vida d'una escola a l'altra, no? Clar, és tota una època, una història. Eren menys alumnes, no? Sí, mira, a veure, jo era tutora de 5è i 6è, que era una sola classe, i devien ser entre els dos cursos, doncs potser uns 35 o 36 anys. Més o menys com ara, potser, no? Però dos cursos, Dos cursos, clar, ara són... I llavors entre 7è i 8è devien ser 18 o 19. Clar, ara quart també hi ha molts nens, inclús a la guarderia, no? Home, hi ha dues escoles ara, ja. Clar, ha canviat molt. Que, bueno, jo com a professional m'atreviria a fer un comentari. El que vulguis. No, que a mi m'ha sobtat molt quan van dir dues escoles, però jo sempre m'havia imaginat una. Jo penso que en un poble petit com quart, dues escoles, pot portar molts problemes, Perquè vulguis que no, sempre es compararà. Yeah. I això s'hauria de una de més gran, no? No, però és que no. Sempre serà la de dalt i la de baix, la dels pobres i dels rics, la nova i la vella, la... O sigui, es definiran, i això s'hauria d'evitar. Jo penso que hagués valgut més una escola gran i un sol equip docent, jo penso. Estan en comunicació aquests equips? Sí, no, però sempre hi haurà friccions. I en canvi, si hagués estat una escola única, és la meva opinió, que és molt vàlida qualsevol altra, però a mi em va sobtar molt que hi haguessin dos equips de pedagògics, perquè penso que... Vulguis que no, sempre hi haurà la comparació d'aquesta i l'altra, i això en un poble no enriqueix, a la llarga, al contrari. No. Jo crec que no, que és negatiu. Bueno, abans que ens queden uns 4 minuts, m'agradaria parlar del teu llibre. El llibre és que escrius per nens, fas contes infantils. Bé, a veure, quan l'última fase, doncs, de la meva vida va ser una incapacitat física. Em van donar una incapacitat als 54 anys i em vaig veure morta, perquè soc persona vital i tot i és veritat que físicament tinc molts problemes i de salut, però jo no pensava. Llavors se'm va acudir que, ja que sempre em havia agradat escriure, no havia tingut mai ocasió de fer-ho, que era el moment. Llavors, per casualitat, vaig conèixer una altra gent que també estaven interessades en fer coses per nens, i ens vam atrevir a muntar una editorial, que ha estat un fracàs. perquè en el moment actual potser en el moment és adequat, molt difícil. No, potser en un altre no moment... i a més hi ha molta, no sé, molta oferta en el mercat i fer-te un forat és molt difícil. Tot i que em sembla que bueno, vam treballar d'una manera seriosa i els llibres eren prou macos, però bueno, no... Tu dius un llibre que es diu El pou de la goja. Que és una... No, a veure, quina això és una pàgina web que té un company de l'escola i llavors em va demanar una col·laboració. Vale, jo pensava que era llavors... formar part de l'editorial, aquesta faula. No. L'editorial es diu Pedra de Toc i van fer tota una sèrie de llibres, eh? Però a part de l'editorial, aquest company que té la pàgina web... doncs em va demanar diverses vegades col·laboració i com que sap que m'agrada molt aquest tema, doncs sí, i llavors hi he col·laborat, eh? I com també fa un temps em van demanar uns guions per la ràdio, que també els vaig fer, i ara, molt atrevida, he intentat llançar-me a escriure una novel·leta pensant també en els adolescents. A veure, la tinc en aquest moment en mans d'una editorial... però amb poques esperances de que em diguin que sí. Per què? No se sap mai? Sí, però és que hi ha molta competitivitat, yeah. I és molt difícil, eh? Si no treus una... Mira, un any em vaig presentar als Premis Bertrana, però a la secció juvenil, perquè són coses per nens, no? Amb aquesta novel·la. I em vaig donar compte que no calia que hi tornés, ni aquest ni els altres, perquè és un cercle molt petit, tancat, i entre ells s'ho maneguen tots. Es premien uns dels altres, es voten uns dels altres, ja ho han dit això en molts casos. Sí, que, bueno, si me'n surto a poder-ho fer, no ho sé. I si no, potser pensarem un blog i penjar-ho. També. De fet, aquesta entrevista que esteu escoltant ara mateix la podreu escoltar a partir de demà al blog del programa, que és radiocuarifmparlem.blogspot.com. Podeu entrar, podreu recuperar les 5 cançons que ha triat la Maria Carme a Play i us van escoltar l'entrevista, que aquesta m'està agradant molt, de veritat, eh? M'ho estic passant gràcies, molt bé. No, ets una persona molt entranyable, molt plena d'energia, i és que podríem parlar 3 hores més. Bueno, suposo que amb qualsevol persona, no? No et pensis. Hi ha persona... Suposo que qualsevol persona ha fet moltes experiències a la vida. A vegades i... com les comuniquis, i tens una veu agradable, és agradable escoltar-te, no? Gràcies. No, és veritat, gràcies, ho dic amb molt de carinyo. Gràcies, però vull dir que m'imagino... Jo sempre, quan tu me vas oferir això, sempre em vaig imaginar que l'únic interès que podia tenir era, en tot cas, aquest, el testimoniatge de l'experiència d'una època, i d'una època que a Girona és molt diferent de la d'ara. I com ha canviat, no? Tot plegat, sí, que també és interessant tenir... Jo penso que és això, en tot cas, perquè, bueno, clar, cada persona té una experiència de vida prou interessant per ella mateixa. Per això faig aquest programa, perquè hi ha gent com tu. Ja, per nosaltres això no és significatiu. Bueno, però potser gent de la teva generació, o qui sap, no? Potser un nen o la teva neboda o algú redescobreix la persona que t'ha costat i a vegades... Gràcies, però em sembla que ja, la gent em coneix molt. Vull bueno, dir que... però ara una miqueta més. Alguna cosa segurament no la sabien. Crem la teva última cançó, abans de tancar el programa, que has triat Händel del Masies Aleluia. Per què has triat aquesta cançó? Doncs perquè tinc una predilecció especial per la música barroca. I per portar-me un programa així hi ha coses que a mi m'entusiasmen, però he pensat que potser no eren prou conegudes. I em sembla que el Messies de Händel és una obra magnífica, molt esplèndida, molt solemne, i que encara que la gent no li agradi gaire aquest tipus de música, que pot arribar al cor de tothom, no? Doncs moltes i moltes gràcies, Maria Carme. Ha sigut un plaer molt gran. Torna quan vulguis. Gràcies. I acabem amb aquesta cançó i fins la setmana que ve. Si Déu vol. ajagut, ajagut en el taüt, la llengua... Són les 8, 4 FM, 100.0.